सर्वान प्राणी न सकल प्राणियों की हत्या करने के बावजूद भी न हंति हरण क्रिया न करोती, वो क्योंकि वह आत्मस्वरूप स्थित है। आत्मस्वरूप स्थित स्तुति है, ये नहीं की ब्रह्म ज्ञान सत्य की हत्या करते रहेगा, शरीर हत्या करती रहेगी तो भी जो अपना मस्त रहेगा, अपने स्वरूप स्थित रहेगा, ये अर्थ नहीं लगाने का है। ब्रह्म ज्ञानी से हत्या तो हो ही नहीं सकती, मच्छर भी नहीं मार सकता, पहले से आदत कर चुका हो, अनेक जन्मों से अभ्यास कर चुका है, मच्छर भी नहीं मारने का, और कैसे अब किसी प्राणी की हत्या कर देगा। इसे देखा ना, महात्माओं को आपने देखा, महात्मा लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा हाथ में रखे रहते हैं, खाली हाथ कभी नहीं बैठ, खाली हाथ खतरा है, खाली हाथ कुछ भी कर सकता है, खतरा ही खतरा है, उस जब से मांग लेगा बे मतलब है, पता है, सोचेगा भी नहीं। अब कपड़ा हाथ में रखे उसको रखनी पड़ेगी ना, रखने में उसको सोचने का अवसर मिल गया, धूप की न लो इसे दक्षिणा, पता नहीं क्या आदमी क्यों दे रहा है, क्या है पूछना पड़ेगा ना। अब ये खाली हाथ है तो जब से हो जाएगी, इसलिए कपड़ा रहेगा तो उसको रखना पड़ेगा, कहीं जेब में डालनी पड़ेगी, कुछ तो करोगे, इतने में आपको अवसर मिलता है चिंतन करने का। और उसे क्या करते रहते, मक्खी को भगाते रहते, मच्छर को भगाते रहते, करते रहते, अब उसे क्या होगा फिर, वो मारने की आदत ही नहीं, हिंसा करने की आदत ही नहीं, ये अभ्यास करना पड़ता है, अहिंसा का ये सीढ़ी है, अहिंसा का अभ्यास की सीढ़ी है। पुराने जितने महात्मा आपको ऐसे ही दिखाएंगे, कोई तौलिया रखते, वो तो मॉडर्न भाषाओं में, आज के जो बड़े महंत वगैरह वो फैशन की बात नहीं कह रहा है, वो तो फैशन के लिए रखते हैं, फैशन की बात नहीं, वास्तव में पहले महात्मा कपड़े का टुकड़ा रखते, धोती वोती को फाड़ करके पुरानी करते, मच्छर काट करते, मैं हत्या नहीं करता, भगवान ठीक है भाई हमारा भजन चिंतन व्यवधान मत करो, हटो जब दूर करो, इन हत्या नहीं करनी। तो ये अनेक जन्मों से जो अभ्यास है वो कैसे सर्वान प्राणियों ने हत्या कर देगा, वो संस्थानियों की सवाल नहीं उठता है। स्तुति पर कथन कर रहे हैं, स्वरूप स्थिति होने के बाद क्या होता है, उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, उसमें उसका पाप कर किसी भी क्रिया के साथ संबंध नहीं। हनन क्रिया इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भयंकर माने महापाप मानते हैं ना, इसलिए कहते जानकर प्रारक्रमशात यदि हो भी जाए तो इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, जैसा खाने पीने के साथ भी संबंध नहीं, किसी भी चीज के साथ संबंध नहंती हरण क्रिया न करो न निबद्धते ना भी तद कार्य अधर्म फल न संबद्धते, वो कार्य बुद्ध अधर्म रूपा जो अधर्म का फल है कार्य है नरकादिवास, उससे संबंध भी नहीं होता। शब्दार्थ बोध करा दिया, अब शास्त्र की तरह समझा देंगे इसका मतलब क्या है, ऐसे कैसे होगा ब्रह्मज्ञानी हत्या करेगा फिर भी कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ा राजा मानेगा कि भाई ब्रह्मज्ञानी हो, मैंने हत्या कराया तो क्या हो गया, अरे शरीर ने हत्या किया है, मैं ठीक है भाई शरीर को जेल में डालो बोलेगा और क्या, नहीं शरीर ने हत्या किया ना, आपने नहीं किया, ठीक है हम आपको दंड नहीं देंगे, वो भी अपनी भाषा इस्तेमाल करेगा, फिर आपकी भाषा उल्टा प्रयोग करेगा वो, ठीक है महाराज आपने कोई हत्या नहीं की इसलिए आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, आप शुद्ध ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, नमस्कार है आपको उस दृष्टि से, लेकिन आपके शरीर ने हत्या किया है ना, इसलिए शरीर को तिहार जेल में रखा जाएगा, इसे आपको क्या परेशानी, आप तो आत्मा है मस्त रहिए अपने हाथों से, शरीर रहने दो ना तिहार जेल में, क्या दिक्कत है, वहां भी आपको भिक्षा मिलेगी दो रोटी बढ़िया, कोई चिंता नहीं, फावड़ा चलाने को आदेश दिया जाएगा, शरीर में चलाएगा फावड़ा, आप तो नहीं चला रहे हैं तो क्या दिक्कत है, चलाइए काम कीजिए, तिहार जेल में सब काम लिया जाएगा, तो शरीर कर रहा है जैसा वेदांत तुम बोलेगा वैसे जज भी वेदांत बोलेगा, जेलर भी वेदांत बोलेगा, छोड़ेगा क्या, इसलिए हाँ वो अर्थ में नहीं है कि हाँ शरीर से हत्या कर रहे तुम ब्रह्म ज्ञानी को दोष नहीं लग रहा, ऐसा बात नहीं, इसलिए कहते हैं शास्त्र करने वाले पूछ रहा है ननु हत्या भी न हंती थी, ये प्रतिषेध उच्चते यद्यपि स्तुति ही, ये स्तुति भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, पूर्व पक्षी मान रहा है बात स्तुति है, यद्यपि स्तुति है, अरे स्तुति करो तो अच्छी शब्दों से स्तुति करो ना, काहे को ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है, ये तो संशय डालो उल्टा पुल्टा बात है, हत्या करने पर भी दोष नहीं लगता, अरे ये कोई सब बात है, ऐसे कोई स्तुति की जाती किसी चीज की, पूर्व पक्षी कहता है यद्यपि स्तुति है ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इस शब्दावलियों के द्वारा परस्पर विप्रति सिद्ध वचनों को लेकर के आत्मज्ञानी पुरुष का अपने बुद्धि की स्थिति को सुमतित्व का स्तुति करना मैं उचित नहीं मानता, जब पूर्व पक्ष ऐसा कहता है तो सिद्धांत ही कह रहे हैं नहीं दोष, इसमें ऐसी कोई दोष नहीं है, लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षा तदुपत्य है, लौकिक दृष्टि से हनन है, पारमार्थ दृष्टि क्या न हन्यते कहा जा रहा है, लौकिक से कह दिया सीमान लोकान हत्वापि, और पारमार्थिक कह दिया न हंती निबद्धते, आत्मबुद्धिया हंता हम लौकिक दृष्टि में आश्रित, देहारियों में जो आत्मबुद्धि करेगा ना उसी को सबसे बड़ा शास्त्र संबंधनादि दोष होता है, नरकादि वास होगा। गृहादि आत्मबुद्धिया हंता अहम यदि लौकिक दृष्टि में आश्रित्य हत्वा पित्याह, उस लौकिक दृष्टि को दृष्टि में आश्रित करते हुए कहा जा रहा है हत्वा पी यथा दर्शिता पारमार्थिक दृष्टि में आश्रित्य, जो पूर्व में दर्शित जो यश्य नहंकृत भाव बुद्धि लिप्य थे, ये जो दर्शित है आपका पारमार्थिक दृष्टि, उस पारमार्थिक दृष्टि को आश्रित करके नहंती नदी तद उभयम भी उपदते, इसे दोनों ही बात उपन्न हो जाते हैं। पूर्व श्लोक में कथित दुर्मतित्व दृष्टिया कहा जा रहा हत्वापी, और इस श्लोक के पूर्वार्ध में कथित सुमतित्व दृष्टिया कहा गया नहंती न निबद्धते। ननु अधिष्ठान आदि भी संभूय करोत्येव आत्मा, पक्ष कहता है फिर भी आत्मा ही करती है, ऐसे कैसे हो सकता है? यह नहीं, आत्मा ही को भोक्ता कह दिया गया, आत्मा को भोक्ता कहा कि नहीं कहा? इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही रथी होकर के सब भोग रहा है, और सारे शरीर इंद्रियां देवता सब का संभोय इन सारे को संगठित करके उसका अभिमान करता हुआ आत्मा एव करो, आत्मा ही कर। पूर्व पक्षी कहता है कर्तारं मातारं केवलं द्विधि, केवल शब्द प्रयोग केवल, वह पूर्व पक्षी शुद्धम नहीं करेगा, या केवलम कर क्या के शुद्धम मातारं में वह कर्ता है यो मन्यते सदुर्मति कहा था, इधर उल्टा अर्थ ले लिया उसको, केवल आत्मा ही करता है, एकमात्र आत्मा कर्तृत्व वाला है, और केवलम कर्त एवं में ले लिया आत्मानम एव करता है। केवल शब्द प्रयोग सिद्धांत के नैष दोष आत्मन अविक्रिय स्वभाव से अधिष्ठान तत्व अनुपत्ति, सबसे पहले संभूय करोति ये आपने कहा, वह संघटन नहीं कर सकता, वह संघात का अभिमानी हो ही नहीं सकता, संघात के साथ से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अविक्रिय स्वभाव वाला होने से अधिष्ठान में शरीर आदियों के साथ में संघात की प्राप्ति हो जाना बिल्कुल संभव नहीं है। विक्रियावत ही अन्य ही सहन संभव दी, विक्रियावान वस्तुओं का ही दूसरों के साथ मिलजुल करके संघात स्वरूप प्राप्त करना संभव है। संहत्य व कर्तृत्व और संग्रहण करने के बजाय कर्तृत्व भी विक्रियावान पुरुष के अंदर ही हो सकता है, शुद्ध आत्मा में नहीं हो सकता। न तो अविक्रिय आत्मा किन संहनम अस्तिति न संभव कर्तृत्व प्रत्ये, आत्मा का किसी के साथ संघात रूपता को प्राप्त होना संभव नहीं है, अतः संभव कर्तृत्व भी उसके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः केवलत्म आत्मा स्वाभाविक मिति केवल शब्द अनुवाद मात्र, अतः केवलत्म आत्मा स्वाभाविकम, इसलिए आत्मा के अंदर स्वाभाविक केवलत्व है, शुद्धत्व कहने का मतलब आपने जो कहा वैसा नहीं है किंतु स्वाभाविक ही शुद्धत्व है। केवल शब्द अनुवाद मात्र, कि केवल शब्द आत्मा के स्वरूपभूत शुद्धत्व का अनुवाद मात्र है। अविकृत आत्मा श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, और अविकृत आत्मा के अंदर श्रुति स्मृति युक्ति सब सिद्ध है। अविकारी अयम उच्यते गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते शरीरस्थोपि न करोति इत्येतद् असकृत उपायतम गीतासु एव तावत्, और स्वयं गीता जी में ही यह बात अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार उत्पादन कर लिया गया, यह आत्मा अविकारी है और कर्म का कर्ता कौन है? गुण है, शरीर आदि है, ऐसे स्पष्ट कर दिया। श्रुति और श्रुति में कहा है और आत्मा करता तो है नहीं, ध्यान कर रहे कौन? बुद्धि कर रही है, तेरा बोल रहे हो मैं ध्यान करता हूँ, इसलिए मैंने कहा ध्यायतीव लीलायतीव इत्यादि मंत्र से प्रमाण है कि आत्मा न ध्यान करता है न लीला करता है, कुछ भी नहीं करता। न्याय दश्च हर युक्ति से विभाषित हो रहा है, निरवयम अपरतंत्र अविक्रियम आत्म तत्व राजमार्ग विक्रिया उत्तमे अभी आत्म स्वकीय विक्रिया स्वस्य भवित न रति के साथ जुड़ेगा। निरवयम अपरतंत्र आत्मा कैसा है? पर निरवय वाला है, आकाशवत आत्मा निरवयवान विभुत्वात आकाशवत आत्मा अपरतंत्र, आत्मा कैसा है? परतंत्र नहीं है। क्यों? अब गुरु को हेतु बना रहे निरवयत्वात, तो एक को सिद्ध करो फिर उसको अगले में हेतु बना दो, निरवय विभुत्व लेना है ही नहीं, आत्मा निरवय विभुत्वा आकाश बना दिया। फिर आत्मा अगला है तो अगला साध क्या है आपके लिए, अपरतंत्र। क्यों? निरवयत्वा, जो सावय होता है वो परतंत्र कर ही कार्य करता है, जैसे तंतु है सावय वस्तु है वो अपने आप कपड़ा बन जाएगा क्या? अरे भाई जुलाहा की जरूरत है वो उसको कपड़ा बनाएगा, मिट्टी सावय है वो अपने आप घड़ा नहीं बन जाएगी, उसको कुंभकार है वो घड़ा बनाता है। इसे जो भी सावय पदार्थ है पर परतंत्र होता हुआ देखा गया, इसलिए आप कहेंगे आत्मा परतंत्र। क्यों? निर्वयत्ता यन्य अंतन्य में था घटादि मृतिकादि कोई विश्राम बना पितृक विश्राम झंझट खत्म। फिर आत्मा अविक्रिया क्यों? अपरतंत्रत्वात् वो हित बना दो उसके लिए इत्यादि रूपेण आत्म तत्व को समझने ही राजमार्ग इत्यादि न्यायता न्यायता राजमार्ग युक्त है, राजमार्ग संपन्न है। अथवा राज्य मृगयति च प्रकाश्यते यदा मृगयती राजमार्ग, आत्म तत्व ऐसा है वह स्वयं प्रकाशित होता है जब आप उसका अन्वेषण करने के लिए आरम्भ कर दोगे इति राजमार्ग हो। विक्रियावत अभिगमे अपी आत्मस्व की यही क्रिया स्वस्थ भवित मृति, अरे विक्रियावत स्वीकार करोगे तो हम ये कहना पड़ेगा आत्मा जो है ना अपनी क्रिया से अपने आप को ही प्राप्त कर जाती है स्वस्थ भवित मृति। नाधिष्ठानादि नाम कर्माणी कर्माणी आत्मकर्तृकाणि स्युः, शरीरादियों के द्वारा किए जाने वाले कर्म जो है ना वो आत्मकर्तृ कभी नहीं हो सकते। नहीं परस कर्म परिणा कृतम आगंतुम मृति, दूसरे के कर्म को दूसरे के रकृत कह करके आगंतुक कथन करना बिल्कुल नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा में आगंतुक कर्म भी नहीं हो सकता है। तात्कालिक टेम्पोरली आ गया आत्मा में कर्म कर्तृत्व, दूसरा कर रहा है और दूसरे में विद्यमान कर्तृत्व को अपने में ले लेगा वो, ये भी नहीं हो सकता। आत्मा दूसरे में विद्यमान किसी धर्म को अपने में स्वीकार भी नहीं करता। नहीं परस कर्म परिणा कृतम आगंतुम मृति, दूसरे के द्वारा किया हुआ कर्म को दूसरे के द्वारा जो नहीं किया है उसको उसके अंदर आगमन हो गया ऐसा भी आप नहीं कह सकते। यद तो अविद्या गमितम, यदि अविद्या से गया हुआ है कह दोगे फिर तो उसका है नहीं, अविद्या से गया हुआ है ना वो तो मिथ्या है भ्रांति है, तो फिर तो वो उसका धर्म रहा नहीं। यदि आत्मा में कर्तृत्व अविद्या से शरीर में विद्यमान कर्म कर्तृत्व अविद्या से आत्मा में आ गया है कहो तो उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अविद्या से आई हुई जो आत्मा में कर्तृत्व है वह वास्तविक ही नहीं हो सकती, वह तात्कालिक भ्रांति से मात्र स्थापित है, वह उसका धर्म नहीं हो सकता। यथा रजतत्व ने शुक्ति गाया, जैसे रजतत्व आगंतुक है अविद्या से आपने जो शुक्तिका में उड़ेल दिया उत्तरे मास शुक्तिका में रजतत्व वास्तविक नहीं होता। यथावा तलमलवत्तम बाले गमितम अविद्या न आकाशस्य, इसे बच्चों के बालक के द्वारा हमने अविवेकी के द्वारा तलमलवत्वादि को अविद्या से आकाश में कल्पना करने मात्र से ही वह तलमलवत्वादि धर्म आकाश का धर्म कदापि नहीं हो सकता। यथा तथा अधिष्ठान आदि विक्रिया अपि, अधिष्ठान का शरीर इंद्रियों इत्यादि में होने वाली जो विक्रिया है वे तेषाम एव, वह शरीर आदियों का ही धर्म हो सकता है न आत्मनः, वो आत्मा का धर्म नहीं है। तस्माद् युक्तम उक्तम अहंकृतत्व बुद्धि लेपा भावात्, अहंकृतत्व का व्यवहार है और बुद्धि में किसी कर्म के साथ लेप संबंध आसक्ति न होने के कारण लेपा भावात विद्वान नहंति नदी बद्धति थी, विद्वान न हनन करता है न उस हनन क्रिया के द्वारा जन्य कार्यभूत नरकादि का बंधन को भी प्राप्त नहीं करता, ये जो कहा गया था बिल्कुल युक्ति युक्त सिद्ध होया। नायु मंत्री अन्य दिति प्रतिज्ञा न जायते इत्यादि हेतु वचने न अविक्रियवत्व मात्र उक्ति वा वेदा विनाशन विदुष कर्माधिकार निवृत्ति शास्त्र संक्षेप उत्वा, यह बात द्वितीय अध्याय में हम कह चुके थे। नायम मंति न हन्यते द्वितीय अध्याय का ही ऐसा प्रतिज्ञा करके उसी द्वितीय में कहा था न जायते मृदे वा इत्यादि से हेतु वचने न इत्यादि उसमें युक्तियों को दिया क्यों हनन करता नहीं क्यों किससे हनन कराता भी नहीं क्या कारण है न हंति न हन्यते उसमें हेतु दिया न जायते मृदे वा इत्यादि से कहा गया था। हेतु वचन के द्वारा आत्मा के अविकृत को सिद्ध किया अविकृतम आत्मा उक्त्वा और वेदा विनाशन नित्यम इत्यादि के द्वारा जो है विद्वान कर्माधिकारी है ही नहीं कर्माधिकार उसके निवृत्त हो चुका है, यह बात शास्त्र का आदि में अर्थात द्वितीय अध्याय में संक्षेप में कहा था। मध्ये मध्ये च प्रसारितम तत्र तत्र प्रसंगं कृत्वा और जगह जगह पर बीच में प्रत्येक अध्याय में अनेक प्रसंगों में उत्थापन करके बारंबार इस बात को विस्तार रूप से कथन कर चुके हैं। यह उपसंहार उसी को यहाँ पर अब क्या करने जा रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। शास्त्रार्थ पिंडीकरण आय क्यों उपसंहार कर रहे हो, शास्त्रार्थ का निचोड़ आपके समक्ष रखने के लिए है। जान करके कहा गया विद्वान न हंती न निबद्ध एवं सदी देहवृत्त विमान अनुपत्त, देहवृत्तवादी अभिमान ही उसके अंदर उत्पन्न नहीं है। अतएव अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यास पुत्र है, अविद्याकृत अशेष कर्म संपूर्ण कर्मों का ही कर्फल का नहीं संपूर्ण कर्मों का ही संन्यास उपत्ते है। केशाम संन्यासी नाम ऐसे संन्यासियों के लिए ही कहा अनिष्ठा त्रिविधम कर्ण फलम न भवती उपपन्नम। इसलिए यह विवाद अब यह उपपन्न हो गया कि ऐसा संन्यासियों के लिए कहा जा रहा है त्रिविध कर्मों का कोई भी फल के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। तद विपर्याच्छा और ठीक इसके विपरीत जो केवल कर्म को जबरदस्ती त्याग दिया, राजस त्यागे तामस त्यागे, जो कर्म फल को त्याग करके भी करने वाला है सभी को फल मिलता है। इदृशाम भवती अपरिहार्यम, यह बात कोई और परिहार रास्ता ही नहीं है। जो कोई भी शरीर आदि में अभिमान करके कर्म आदि कर रहा है निश्चित रूप से वह कर्मों को संन्यास करने का कोई उसे अधिकार नहीं है। जिसके अंदर भाव आता है मैंने ये किया तो उसके अंदर संन्यास का कोई अधिकार नहीं है। अभिमान पूर्वक यदि आ जाता है वो ठीक है व्यवहार के लिए कहना है कि मैंने किया मैंने नहीं किया, लेकिन अच्छा हो जाए मैंने किया, बुरा हो जाए मैंने नहीं किया, ऐसे छिली कपटी को कर्माधिकार में कर्म ही अधिकार है, कर्माधिकार का संन्यास नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर अभी अभी अज्ञान ठूस कर भरा पड़ा है, अभिमान भरा पड़ा है, वयस चाहता है, अनेक चीजों को चाह रहा है, हमारे तो मध्यवृत्तवादी सद्गुणों से संपन्न नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कर्माधिकारी ही होगा, कर्म संन्यास का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए उसके लिए कहा गया था वो सात्विक संन्यास के बारे में, सात्विक त्याग के बारे में, वो कर्म करे कर्म फल की आकांक्षा को त्याग दे, संग और फल दोनों को त्याग कर कर्म करने के लिए उनके लिए कहा गया है जो कर्माधिकारी है वो सब उसको टीम में आ गए। इति गीता इति एश गीता शास्त्र से अर्थ उपसंहृता, यह गीता शास्त्र का जो वास्तविक लक्ष्यार्थ है उसको उपसंहार कर दिया गया है। सहेष सर्ववेदार्थ सारो, यही सकल वेद का भी तात्पर्यभूत अर्थ का सार है। निपुण मत भी पंडित विचार्य प्रतिपक्तव्य, निपुण मति वाले पंडितों के द्वारा विचार करके इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, एदर्श आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। इति तत्र तत्र प्रकरण विभाग दर्शितो अस्माभिः शास्त्र न्याय अनुसारेण, जगह जगह पर प्रकरण विभाग करते हुए मैं सम्यक प्रकार से मेरे द्वारा दर्शाया गया है, वो भी मेरे द्वारा अपनी बुद्धि से दर्शाया नहीं गया है, शास्त्र के आधार पर और न्याय अनुसारेण, जो सर्व दर्शन के द्वारा स्वीकृत विभिन्न प्रकार के युक्तियों के आधार पर ही यह बात कहा गया है। और तो इधानीम देशांकरण प्रवर्तक पूछते है, अब बताना पड़ेगा ना वो हे कौन है। अभी आपने सुना था हे ज्ञेय आप्य और पाक्य, वही है ना, यह सब इनको छोड़ना अलग कर देना, इनको इनकी से संबंध बना हुआ है, शरीर आत्मा मन आत्मा इंद्रिया आत्मा इन सबको अभिमान कर रहे हैं, हम कर्तृत्व वक्तृत्व आ रखा है, इसलिए इन सबको जानना जरूरी है कौन है ये पंच कौन है, कर्म का प्रवर्तक कौन कौन है, कर्म का कारण कौन कौन है, इनको जानना जरूरी है। इसलिए आरंभ करते हैं ज्ञानंजेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह, ज्ञानंजेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्म का प्रवृत्त यही तीन लोग कराते, नंबर एक ज्ञान, नंबर दो ज्ञेय, नंबर तीन परिज्ञाता। ज्ञान मैंने विषय प्रकाशिका ज्ञान को लेना, ज्ञेय हो गया उस विषय का प्रकाश ज्ञान का जो कर्म भूता विषय, और परिज्ञाता इन दोनों का जो आश्रय भूता अंतकरणोपाधि से परिकल्पित जीवात्मा। त्रिविधा कर्म चोदना मैंने कर्म प्रवर्तना, लेकिन प्रवृत्ति बिना तीन का हो नहीं सकता, साध्य साधन इतिग्रता के ज्ञान के बिना हो नहीं सकता है, किं केना कथम इन तीन की होना होगा, वो तीन को बता रहे हैं किम केना कथम कारणम, केना के लिए कर दिया कारणम, किम मैंने कर्म उसका जवाब साध्य, और कर्ता के तरफ प्रक्षित कर दिया, बाकी सारी चीजें मैंने कर्ता कहने से संप्रदान भी आ गया, अपदान भी आ गया, अधिकरण भी आ गया, सारे आ गया। जिसकी सहायता से कर्म करते हुए उसके अंदर कर्तृत्व आ जाता है, वो सब कर्ता से प्रक्षित। पूरे छह प्रकार के कार्य ले लिया, इनके बिना कर्म होता नहीं। इसे त्रिविध कर्म संग्रह, एक तो ये अर्थ हो गया। एक दूसरा अर्थ कहते हैं भाई, इसमें भी पहले कर्ण, कर्ण मने श्रोत्रादि इंद्रिया, कर्म ने कर्ता के और ईप्सितम जो क्रिया कर व्याप्यमान फलभूत स्वर्ग आदि, और कर्ता कर्ण से इधर कारकों का अप्रयोज्य होता हुआ सकल कारकों का जो प्रयोगता है, क्रिया का निर्वर्तक है, इंद्रिया आदि का बीमारी रूपा है, वह कर्ता कहा जाएगा। इधर कारक निरपेक्ष होते हुए स्वतंत्र कर्ता, इसलिए कहा गया व्याकरण में स्वतंत्र कर्ता, अरे इतर कारक निरपेक्ष होकर के और सकल कारकों का भी प्रयोगता है, इतना ही नहीं क्रिया का निर्वर्तक है, इंद्रिय रूपा इंद्रियादियों का अभिमानी रूपा है वो, ऐसे काम करता है। इसका कर्ण कर्म और कर्ता कर दिया। और अथवा दूसरा पक्ष में ज्ञानम करता है, प्रेरणा रूप लिंगादि शब्द से निज्ञानम है ना, यजेता ता प्रत्येक लिंगादि ता प्रत्येक लिंग प्रत्यय तचनी जो बोध है तारस बोध को कहते हैं हम ज्ञानम, मनी यज्ञ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए इत्याकार जो प्रवर्तनात्म ज्ञान, भवित भवना भावित भावना विशेष ज्ञान, उस भावना का नाम प्रवर्तना अथवा जो उसका नाम जो है आपको भावना रखा किसने जो अपने प्रभाकर ने उसका नाम प्रवर्तना रख दिया है, यानी नाम अंतर एक चीज एक है, उसका नाम जो लिंग जन ज्ञान लिंग से यहाँ विधिलिंग व्याकरण हिजेता में जो ता प्रत्यय रूपा जो विधिलिंग के द्वारा जन जो प्रवर्तना रूपी जो ज्ञान भावना रूपी जो ज्ञान, उस ज्ञान को लेना यहाँ ज्ञानम शब्द ज्ञेय, ज्ञान से विषय का लिंगादि शब्द स्वरूप जो है वह ज्ञेय प्रेरक, लिंगादि शब्द स्वरूप शब्द जन ज्ञान हो गया, ज्ञान शब्द से ले लिया, शब्द स्वरूप को हम लेंगे ज्ञेय शब्द, उसको पहचानना जरूरी है। विधि लिंग प्रत्यय का पहचान ही ना हो तो समझेगा क्या हो, उसको प्रवर्तना का ज्ञान कैसे, भावना का ज्ञान कैसे हो सकता है। इसने कह दिया ज्ञेय शब्द से शब्द स्वरूप को ले लेना, परिज्ञाता तादृश ज्ञान का आश्रय शब्द और शब्द जन्य और लिंग एवं लिंग जन्य ज्ञान दोनों का आश्रय होता जो तत्व है वह परिज्ञाता है करता है। उस स्थिति में कारण क्या हो गया, सेत साधन धाप करता है, ऐसे व्याख्या में क्या होगा, कारण करने से इंद्रिया नहीं लूंगा, अभी कारण करने से इति कर्तव्यता विशिष्ट साधन रूप याग बोली तो धाप ये जेता में याग है में दान है, इति कर्तव्यता से विशिष्ट ये धात्वर्थ ही करण यागे न भावे कदर यागे न स्वर्गम भावे करण है, और कर्म भाव्यम च स्वर्ग कर्म यागे न स्वर्गम आप कहते हो, और कर्ता फल कामनावान पुरुष स्वामी जो स्वर्ग कामा में काम शब्द बुद्धि होता, फल कर्म का कर्ता फल का भोक्ता वो स्वामी को लेना कर्म यहाँ पर कर्ता शब्द से। उस स्थिति में प्रसंग वशात क्या हो जाएगा, जितने भी बाकी है सब के सब कारक उसमें ग्रहण हो जाएंगे। पुम व्यापार रूपस्य अर्थ भावना है संग्रह संक्षेप, कर्म संग्रह में पुम व्यापार रूप जो भावना है वही कर्म है, उस कर्म का संग्रह हो गया, उस कर्म का संक्षेप रूप में स्वरूप कथन हो गया, ऐसा भी टीका में वर्णन लोग कर रहे हैं। दो पक्ष टीका में लिया गया, भाष्यकार कहते हैं यार जायते अनेन, उन्होंने दोनों अर्थ के लिए छूट दे दिया है, न्यायते अनेन चाहे लिंग के द्वारा आपने जाना चाहे विषय को लेकर आपने जाना, दोनों पक्ष घट गया, विषय ज्ञान भी हो गया लिंग ज्ञान भी हो गया, विषय के द्वारा ही विषय का ज्ञान घट के भी ना घट ज्ञान कैसे होगा, घट के माध्यम से ही घट का ज्ञान होता है इसलिए विषय ज्ञान भी आ गया, और लिंग के द्वारा ही लिंग जन ज्ञान होता है इसलिए ज्ञायते अनेन दोनों पक्ष घटता है। सर्व विषय इसलिए इन्होंने कह दिया, सर्व विषय केवल विषय नहीं कह दिया, सर्व विषय चाहे लिंग विषय को सोता है घट विषय को सोता है सब ले लिया, अविशेषेण उचित है स्पष्ट कर दिया, इसलिए और भी विकल्प जितना चाहे चाहो खड़ा कर लो सब ग्रहण हो जाएगा भाषिक अंतर्गत। तथा ज्ञेयम मान ज्ञातव्य तदपि सामान्य सर्व उचित है, चाहे स्वर्ग आदि ले लो चाहे इतिकृता विशिष्ट ले लो चाहे कुछ भी ले लो, क्योंकि अभी सामान्य रूप में कथन कर देने से सब कुछ ले लेना है। तथा परिज्ञाता उपाधि लक्षण अविद्या कल्पित भोक्ता उपाधि विशिष्ट अविद्या से कल्पित जो भोक्ता है वही परिज्ञाता है यहाँ इत्यादि त्रयमेव एषाम अविशेषण सर्वकर्मणाम प्रवृत्तिगा ये तीनों के तीनों ही क्या है सामान्य रूपेण सकल कर्मों का प्रवृत्तिगा है त्रिविधा त्रिप्रकार कर्म चोदना तीन प्रकार से कर्म में प्रेरणा करने वाले वह तीन यही है ज्ञान और प्रज्ञाता। हम मीमांसा को लाए हुए मधुसूदनी इसको फिर देख लीजिए विज्ञानम सर्व विषय अविशेषण उच्चत है ज्ञान शब्द या सर्व विषय सर्व सामान्य ज्ञान को लेना सर्व विषय अविशेषण उच्चत सकल विषय ज्ञान को अविशेष भाव से कहा जा रहा है क्योंकि ज्ञायते अनेन जिसके द्वारा सब कुछ को जाना जाता है उसका नाम ज्ञान है तथा नियम ज्ञातव्यम नियम मैंने ज्ञातव्य पदार्थ तदपि सामान्य नहीं वो सर्वोच्च उसको भी सामान्य रूप से सबका कथन किया जा रहा है संपूर्ण ज्ञातव्य को ले तथा परिज्ञाता मैंने उपाधि लक्षणों उपाधि विशिष्ट उपाधि क्या है अविद्या कल्पित अविद्या कल्पित जो है अंतकरण रूपी उपाधि से विशिष्ट जो है ना उसका नाम परिज्ञाता वो कौन है वो भोक्ता जो कर्म फल करने वाला उस कर्म फल के भोक्ता है इत्येत त्रयम ये तीनों के तीनों वो भी अविशेष है ना विशेष अर्पणा नहीं लेने का इन तीनों के तीनों एशाम अविशेषण सर्व कर्मणाम प्रवृत्तिगा सकल कर्मों का यही तीनों के तीनों सामान्य रूपेण प्रवर्तिका होती है तीन है वो इसलिए त्रिविधा त्रिप्रकार कर्म चोदना इसलिए कहा कि तीन प्रकार का ये वस्तु है जो कि कर्म में हमारी प्रवृत्ति सदा कराते रहते हैं ज्ञान ये प्रज्ञात स्वयं में हम लोगों के अंदर अपना सोपाधि को हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं जैसे आप अपने आप को भोक्ता मानोगे फलाकांक्षा जरूर आई जाती है जब आप भोगता है फल को भोगना चाहेंगे और जैसा फल को आप चाहते हैं उस फल अनुकूल आप तत्वों का ज्ञान कर लोगे उसके बिना तो होगा नहीं ना कोई भी क्रिया के प्रति कहा गया इसलिए क्या क्या बोला था चार चीज कारण है प्रवृत्ति के प्रति चिकीर्षा सबसे पहले चिकीर्षा करने की इच्छा होनी चाहिए दूसरे नंबर इच्छा तो है लेकिन मेरे तरह होगा नहीं तो ऐसे का सोच के दिमाग खराब क्यों करें इसे दूसरे नंबर में कृति साध्य था वह मत कृति साध्य है लेकिन खतरनाक है खतरा है उसमें तो बेकार काम तो भी हम नहीं करेंगे तो बलवद अनिष्ट अनुबंधी था तीसरे नंबर ये सब को होते हुए आप तब क्या करेंगे जब आप जान लेंगे इदम मदिष्ट साधनम यह अपने जाना और ये भी जाना इदम मत कृति साध्यम और यह भी जान लिया इदम बलवद अनिष्ट असाधनम भी भवती अनुबंध भवती जब निश्चय हमने कर लिया तब आप अध्यक्ष के कारण जाएंगे उपादान अध्यक्ष समवाय कारणों का ज्ञान करेंगे निमित्त कारणों का ज्ञान कर लेंगे सारे कारण को बटोरेंगे तब उसके द्वारा कार्य को उत्पन्न करते हो ये प्रक्रिया है हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये चार चीज प्रवृत्ति के प्रति कारण चिकित्सा प्रतिसाध्यता बलव अनिष्ट अनुबंधिता और उपादान अध्यक्ष या समय कारण प्रत्यक्ष कारिका में मेरे ख्याल से कारिकावली मुक्तावली में तो उपादान अध्यक्ष में ही प्रयोग किया और तो उसका समय कारण आदि सरल कारणों का प्रत्यक्ष इसने कहते सामान्य रूप में हमने कह दिया है तीन कारण है तीन ही नहीं है अन्य भी बहुत जरूरत पड़ जाती है निमित्त कारण इसने कह दिया सर्वत्र करें अविशेषेण सर्वकर्मणाम प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकार कर्म चोदना ज्ञानादिनाम ही त्रयान सन्निपाते हानोपादनादि प्रयोजन सर्व कर्मारंभ स्यात् क्योंकि ज्ञानादि तीनों के तीनों जिस व्यक्ति के अंदर इकट्ठे हो जाएं जिस अंतकर्म में ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाएं मैं भोक्ता हूँ ये मुझे कर्म का ज्ञान है और तत्साधन बुद्ध विषय बुद्ध ऐसे पदार्थ है ऐसे जिस तीनों के तीनों जिसके हृदय में स्थिर हो जाए वो व्यक्ति कर्म आरम्भ कर देता है हान उपादान आदि प्रयोजन हान उपादान आदि प्रयोजन को जानता हुआ सर्व कर्म का आरंभ करता है अतः उसके बाद वो पांच भाग आ जाता है पंचवीर अधिष्ठान अधिरारब्धम तथा तब पंच प्रकार के जो जो उपलक्षकता निषातों प्रकार के कारकों को लेकर के समस्त निमित्त निमित्त कारणों के द्वारा वो क्या करता है आरब्धम मांग मायाश्रवेदी नेत्रधारा शिवोदम पंचवीर अधिष्ठान अधिवीर आरब्धम पांच जो बताया गया था पूर्व में शरीर आदि अधिष्ठान शरीर को अधिष्ठान बता दिया इंद्रियों को कारण बता दिया बताया था ना उन पंचों के माध्यम से जो है आरब्धम भवती कर्म आरब्धम भवती वांग मन कायाश्र वेदन त्रिधाराशिवोदम अभी आरब्ध कर्म कैसे तीन भाग फिर बांटना पड़ जाता है वाक मन काय इनमें आश्रित काय को वाचिक और मानसिक कर्म भेद से तीन प्रकार का उसका भी राशिकरण करना पड़ता है त्रिशु कर्णादिशु संग्रह्यते इत्युच्यते त्रिशु अपि कर्णादिशु सर्वेषु गृह्यते कर्णादि सभियों में इन तीन भागों को विभक्त करके हमें समय प्रकार से समझना होगा इत्युच्यते इसी बात को कहने के लिए उत्तरार्ध आरम्भ किया कर्णं क्रियते अनेन इति बाह्य श्रोत्रादि कर्ण कौन है क्रियते अनेन जिसके द्वारा क्रियाकलाप करते हो जान पाते हो सब कुछ करते हो वो श्रोत्रादि इंद्रिय जो बाह्य इंद्रिया है उनको कर्ण शब्द से ले लेना अंतस्तम बुद्धियादि और अंदर बुद्धियादि क्यों कर्ण शब्द सामान्य तो बाह्य कर्ण भी लेना अंतकर्ण भी दोनों को ले लिया जाएगा और कर्म शब्द से फल को लेना ईप्सिततमं कर्तु क्रिया व्याप्यमानं एव कर्म जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा व्याप्त करते हुए अपनी इच्छा का आत्यंतिक प्राप्ति का विषय भूत वस्तु उसका नाम कर्म क्रिया के माध्यम से कर्ता जिस चीज को अपना ईप्सिततम मान करके मेरा इच्छा का अतिशय विषय भूत वस्तु करके जिसे स्वीकार करता है उस स्वर्ग आदियों को कर्म शब्द से कहा कर्ता कर्ता कौन है कर्णानाम व्यापारिता उपाधि लक्षण कर्णों का जो व्यापार करने वाला उपाधियों से विशिष्ट उपाधि लक्षण उपहित वस्तु है यदि त्रिविध त्रिप्रकार कर्म संग्रह इस प्रकार तीन प्रकार से ही कर्मों का व्यक्ति संग्रह कर लेता है संग्रहीयते अस्मिन् इति संग्रह कर्मणा संग्रहीति कर्म संग्रह जिसमें सारा फल कर्ण आदियों का संग्रह होता है उसका नाम संग्रह है कर्म संग्रहीति कर्मणा संग्रहीति कर्म कर्म एष हि त्रिषु समवायः क्योंकि कर्म इन्हीं तीनों में निहित है इन तीन में से एक विभाव हो जाए कर्म निष्पादन नहीं हो सकता यहाँ कर्म शब्द का अर्थ क्रिया कला जो कर्म कांड कर यज्ञ दान तप वगैरह सारा कर्म शब्द का अर्थ होता है तो बीच में जो आया था कर्म उसका नाम फल है लेकिन यहाँ जो कर्म संग्रह में जो कर्म शब्द है वो क्रिया है इसे जो कुछ भी क्रिया है वो क्या है इन्हीं तीनों में समवाय संबंध से विद्यमान है कर्ता कर्ण और फल क्रियाजन फलाशक्तम कर्म क्रिया संबंध हो गया क्रिया स्वतंत्र क्रियाम प्रति यत् स्वातंत्र तदेव कर्तृत्व क्रिया संबंधी होगी और क्रिया ध्यान अनया वा यदि क्रिया कारण कौन है साधन कारण हो गया इसलिए क्रिया इन तीन में ही निष्ठ है इन तीन में से एक भी गड़बड़ा जाए तो क्रिया ही नहीं हो सकती कारण ना हो तो क्रिया नहीं हो कर्ता है मान लीजिए आप विद्यमान है आप सुन करके ज्ञान पाना रूपी फल चाहते हैं किंतु बहरे हैं तो क्या होगा वो तो कर्ता कर्म बेकार होगा वह कर्ता उस कर्म को पा नहीं सकता आप कर्ता हैं आप सुंदर रूप को देखना चाहते हैं भगवान का स्वरूप को देखना चाह रहे हैं लेकिन अंधे हैं तो देख पाएंगे नहीं देख सकते अब कर्ण नहीं तो काम चलेगा कर्ण है बिल्कुल ठीक ठाक सामने में कर्म बुद्ध वस्तु भी है लेकिन आप पागल हो गए तब क्या होगा कर्ता का होशावास नहीं दारू पी के सोया पड़ा है या वैसे ही नींद में चला गया है तो कर्ण है सब कुछ है कोई फायदा नहीं जो करता है ना वो नहीं है वहाँ अन्यत्र मनोभव भाव खोल के चल भी रहा है सामने वाला नमो नमोनारायण कर रहा है वो कुछ नहीं देख रहा सीधा चले जा रहा है खुला है देख भी रहा है एक्सीडेंट नहीं हो रहा है चल तो ठीक रहा है ना इसका लहन से देख भी रहा है ना लेकिन वास्तव में नहीं भी देख रहा है और कौन देख रहा है भगवान जिसका मन तो अन्यत्र सूक्ष्म नाड़ी प्रणाली का उसमें काम करती है स्थूल नाड़ी प्रणाली का काम नहीं करता तो इमरजेंसी में ही वो काम करता है जब आप कहीं और हो जाएंगे तो वो काम करने लगता है उसका काम ही उसी समय इमरजेंसी में होता है वो आपको हर जैसे बचाते हुए चले जा रहा है और अगला देखे तो ना सामने टकराया तो है नहीं इसका तो जरूर देखता रहा है मेरे नंबर लाइन स्वीकार नहीं किया राम राम नहीं बोला तो जब वो आराम से बैठा तो पूछो तो हमने तो आपको देखा है, हम कहाँ थे, कहाँ आए, कहाँ देखे हमको, तेरा नेत्र मनोभुवन कोई दृष्टांत बनता है। तो वहां भी देखिए करण है, विषय सामने कर्म भी है, लेकिन कर्ता गोल है, कर्ता करण दोनों एक कर्म नहीं है तो भी क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए कहते कर्म जो है येषु हि त्रिषु समवयः, इसलिए जो क्रिया है वह इन तीनों में समवेत है। तेनायम त्रिविध कर्म संग्रह, इसलिए तो कहा कि भाई इसी आधार पर कह दिया गया कि त्रिविध है कर्म संग्रह। अत इदानीम क्रिया कारक फलानाम सर्वेषां गुणात्मकत्वात् सत्व रजस तमो गुण भेद त्रिविधो भेदो वक्तव्य आरभ्यते। आप जो है क्रिया कारक और फल इन सभी के सभी का जो भेद व्यवहार हो रहा है, क्यों हो रहा है, गुणात्मकत्वात् सत्व रजस्तम त्रिगुणात्मक होने के नाते, ऐसा आत्मा तो एक रूप है, वहां न क्रिया न कर्म है न करता है, भेद कहां से हुआ, ये सब माया का खेल है। त्रिगुणात्मक प्रकृति त्रिगुणात्मक माया के माध्यम से बनी हुई है, इसलिए गुणात्मकत्वात् सत्व रज तम गुण भेदा था, सत्व रज और तम गुण भेद से ही इन प्रत्येक के तीनों प्रकार में कथन करना चाहिए, ज्ञान तीन प्रकार, कर्म तीन प्रकार, कर्ता भी तीन प्रकार का में कथन करना है। इसीलिए भेद वक्तव्य इत्यारभ्य थे, ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेद प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। ज्ञान कर्म च कर्ता च, ज्ञान कर्म और कर्ता ये त्रिविधैव गुण भेदता, तीन ही प्रकार का है, इसे जहाँ कोई चौथा ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, इन तीन में सारे के सारे आ गए, ज्ञान ज्ञेय और कर्ता। ज्ञान है तभी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के प्रति ये तीन बना ना, एक तो पहले कर्म शब्द कहा था क्रिया के प्रति कर्म, कर्म ने ज्ञेय, उसको कह दिया ने कर्मच कर्ता च, त्रिधैव गुण भेदता, गुण भेद से ये प्रत्येक भी तीन तीन प्रकार का है, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान, सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता, तामस कर्म, यथावत गुण संख्या ने प्रोच्यते। अरे इसको जो है ना गुण संख्या ने प्रोच्यते, गुण संख्या में गुणों की जो है महिमा को सम्यक प्रकार से ख्यापन करने वाला जो कापिल दर्शन है, सांख्य दर्शन, उस दर्शन में जैसे कहा गया यथावत तान्य विष्णु, उसको वैसे गया, वैसे मैं तुमको सुना गया। वेदांत तत्व में, वेदांत में भी उसके साथ कोई विरोध नहीं, माया माया का कार्य अथवा प्रकृति और प्रकृति के कार्यों का उस त्रिविधता का जो वर्णन है उस समय हमारा उसके साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए जैसे उन्होंने वहाँ कथन किया उसको मैं वैसे के वैसे सुनो। एक कार्य भाषण ज्ञान कर्म च, कर्म ने क्रिया न कारकम पारिभाषिकम ईप्सितम कर्म, पारिभाषिक जो ईप्सितम कर्म रूप है उस कारक को नहीं लेना, यहाँ कर्म शब्द से क्रिया को ही ले लेना। कर्ता च निर्वर्तक क्रियाणाम, और कर्ता शब्द से जो क्रियाओं का निर्वर्तक उसको ले लेना, तो तीनों प्रकार के, तो ज्ञानम कर्म च, कर्म शब्द से क्या लेना है, क्रिया को लेना है, कर्ता शब्द से इन क्रियाओं का संपादन करने वाला, त्रिदैव अवधारणम गुण व्यतिरिक्त जात्यंतर अभाव प्रश्नार्थ, तीन ही प्रकार का निश्चय कर लेना चाहे प्रत्येक को, क्योंकि गुण से भिन्न जात्यंतर विद्यमान है नहीं, इसी बात को प्रदर्शन कराने के लिए गुण भेद तक सत्वादि भेद सत्वरजतमो गुण भेदे प्रोच्यते मने कथ्यते, प्रोच्यते मने कथ्यते, कहा गुण संज्ञाने कापिले शास्त्रे तदपि गुण संज्ञान शास्त्र, हो भी वेदांत से बिंदा है ना, वो कहा चला रहे हो आप, कहते नहीं वो भी गुण संज्ञान शास्त्र हमारे विरुद्ध थोड़े, वो जिन गुणों को लेकर हम विचार करते हैं व्यवस्था दे रहे हैं उन्हीं गुणों को लेकर उन्होंने विचार कर व्यवस्था दिया हुआ है, और व्यवस्था में कोई भेद नहीं है, इसलिए उसको मानने में क्या आपत्ति है। गुण संज्ञान शास्त्रम गुण भोग विषय प्रमाणम में परमार्थ ब्रह्मिक दृष्टि यद्यपि विरुद्ध दे, यहाँ देखो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, किसी पर योग दर्शन में बारे में समझिए आप, जैसे सांख्य में कह रहे हैं जितनी बात अविरुद्ध है किसी भी दर्शन में हो तो वेदांत उसको स्वीकार करने में पीछे हटता नहीं, और जो बात विरुद्ध में है ब्रह्मय ब्रह्मात्म एकत्व का कथन करने में लक्ष्य जो पारमार्थिक सत्य वो जीव ब्रह्म एकत्व है उसका विरुद्ध में एक भी शब्द कहीं भी आया वो शब्द को हम जानते उसको हम नहीं स्वीकार करते, इसलिए कहते हैं गुण भोक्तृत्व विषय प्रमाणम में वो गुण भोक्तृत्व विषय में तो हम उस कापिल शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषय यद्यपि विरुद्ध, यद्यपि परमार्थ ब्रह्म एकत्व के विषय में तो हमारा उनका बहुत विरोध है। वेदांत का जो है ना सांख्य दर्शन से बहुत विरोध, योग दर्शन से विरोध, सब दर्शन से इस मामले में विरोध। तथापि ते ही कापिला गुण गौण व्यापार निरूपण अभियुक्त, फिर भी हम उन कापिल दर्शनों को स्वीकार करते हैं। क्यों? इतने मामले में कि गुण और गुणों से निरूपित जो गौण कार्य है, गुण जो निरूपित गौण कार्य है, उन व्यापार निरूपणे तादृश व्यापार का निरूपण करने में जो भी अभियुक्त है इति तत्शास्त्र में भी वक्षमाणार्थस्तुत्यर्थत्वेन उपायेति न विरोधः। इसलिए उस शास्त्र को भी वक्षमाण जो अर्थ है जीव ब्रह्मत्व का, उसकी स्तुति करने के लिए यह भी आवश्यक है, क्योंकि उसकी स्तुति इसकी मिथ्यात्व के द्वारा है। इसलिए उनका कहा सारा वस्तु लूंगा और फिर उसे मिथ्यात्व कथन करता हूँ, ब्रह्म की स्तुति करूंगा, बस इतना हमारा अनुदान करेगा। गुण और गुणों का जो कार्य उनके द्वारा निश्चित जो व्यापार है वो सारी चीजें, और वो कहता है भाई आकाश से जो शब्द पैदा हुआ सबसे श्रोत्र गुण श्रोत्र इंद्रिय हुआ, हमें थोड़ी कहेंगे नहीं नहीं नहीं जी अग्नि से श्रोत्र इंद्र हुआ, हमने तो नहीं कहा। तो वेदांत वही बोल रहा है जो वो बोलता है। इसे गुण और गुणों का जो कार्य है भूत भौतिक सृष्टि, वो सारी प्रक्रिया उसकी जो है उसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं। उस प्रक्रिया में भी जहाँ किंचित विरोध है उसको हम श्रुति से संबंधित करेंगे, कहा पंचीकरण में, तो पंचीकरण की चर्चा किया नहीं, और हम श्रुतिगत त्रिविध करण के आधार पर पंचीकरण की व्यवस्था दें। सूक्ष्म का स्थूल भाव कैसे हुआ उसकी उसके यहाँ विचार नहीं है, चलो विचार हम उसमें जोड़ देंगे। अरे सूक्ष्म स्थूल जो हो गया कैसे हुआ, अपने आप हो जाएगा क्या, उसके लिए हमने प्रक्रिया बनाया और जो भी श्रुति सम्मत है